چې مونږ خو ته خدایان نه وایو، مونږ خو دا زموږ سوال الله ته پیش کوي، دا زمونږه مونږ به الله نه بچ کوي. نو دلته وضاحت دغه مسلې کوي په مثالونو سره. دې وجنه ورپسې راړی دویمه وجه مخ ضرورت کې نمبر تین کې چې هغه مخ ته واړو بایکاټ وکړه. نو دلته وایي اول کې وایي چې لا تطل کافرین، خبره به هم نه مانې، بایکاٹ نہ ممکن خبر بم نہ مانے. دیو جو پھسرا رہے بلا وجہ مکھ تو کرے د شرک شو ندی تو کرے در رسم باطل وو. دیو جو پھسرا چے تش شرک نہ د رسومات باطل اور بم کے گورے. دیو جو پھسرا رہے بلا وجہ مکھ ضرورت کی آیت نمبر پین لسما اوش پار سم اگر اوصاف مومنان بیان شو. ندی تو کرے نمبر 36 کی نور اوصاف مومنان چے دا اللہ دا پیغمبر حکم راشی دی خپل اختیار نه چلی، ځکه ورپسې راغله چې مؤمن وي که خدای که سړی. پنځم ربط مخکې صورت کې رد شرکو شم. نو په دې صورت کې مستیر مشرکان بیانول چې هغه حمله په مدینه باندې وه. دیو جنه ورپسې راغله امتیازات صورت، صورت ممتاز دی په واقع او احزاب باندې. دا په پنځم شپږم کال باندې شوه، بله دا واقع نشته. دویم سورۃ ممتاز په مثالونو باندې پر دروازه د مسلې آیت نمبر 4 کې بل ځای نشته مثالونه. بل هم سورۃ ممتاز په 24 خطاباتو باندې نبی اسلام یا په 2 خطابات نبی اسلام په 2 په مؤمنانو ته بل ځای نشته. بل هم سورۃ ممتاز په واقعه د بنو قریظه آیت نمبر 26 کې. پنځم سورۃ ممتاز په بیان د نکاح د حضرت زینب او د حضرت زید رضی اللہ عنہ. اب بیا په هغې په طلاق هغې نه بعد نبی اسلام سره نکاح کړو په دا شان نشته. دا بل امتیاسور ممتاز د 50 باندې چې نبی اسلام ته الله حکم کړی دی چې سوره ښځې کوې خو په دغه څلورو قسمو کې به کوې، بل دا شان نشته. مقصد د صورت التحدیث فی التبلیغ والتشجیع للمبلغ، تیزوار ورکول د الله د کتاب په رسولو کې، تبلیغ د الله کتاب رسول یاد دی. التحدیث فی التبلیغ، تیزوار ورکول د الله د کتاب په رسولو کې خلقو ته، و تشجیع للمبلغ، ابا حضر ورکوی مبلغ د انجاری گما ادید تشجیع او تبلیغ د پارا. دول خطابات نبی اسلام ته کوي او دول امت ته کوي، ځکه چې امت د نبی اسلام وارثان دي. نبی اسلام ویلو چې کانت بنو اسرائیل تصوص الانبیاء، بنو اسرائیل چې داغی سیاست یعنی داغی اصلاح د عقیده و کل پیغمبرانو کل محله که نبی ورکل چې یو نبی با وپات شو نو خلفه و نبی و غیر داغه نه بعد بل پیغمبر به هغه بیان کو. و انما لا نبی آبادی، زما نه بعد زما بل نبی نشته، زما نه بعد وسی کی یعنی هغه به زما خلفا بی فو شو او سیکون خلفا فایک سرون ابا دیر مسلم شد روایت تے. نو دی وجه نا پا دی که دا دول خطابات نبی اسلام تم دی او امتیان تم دی، دکه دا نبی اسلام و دیتوی باست او امتیان که دا جدا خبر چه او سڑه زان اهل نکی دا نبی اسلام دا نائبای نو اگر بدنصیب وی چه قرآن زان نکی الان که ما طول امت منگ دا نبی اسلام نائبان یو پا رسول دا بیان که. صورت کې د قرآن قاعده دا ده چې کله مثلا بیان کې هغې بیا مومدات او تهدیدات ذکر کوي، لکه کله مثلا بیان کې هغې بیا بطور مومد جهاد راوړي، لکه سوره بقره کې دو ویتو کې توحید او سنت بیان کړه، اول کې توحید او دویم کې سنت. نو بیا ورپسې آیت نمبر 177 نه جهاد بیان را، ټرین د مجاهد، د ملک د اصلاح قوانین څلور، د کور د اصلاح احکام، او داوی ذکر کړه وقاتلوا فی سبیل الله الذین قاتلوکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. دارن کله کله مسله بیان کی نو بطور مبید بیا تصدی راوړي، لکه سورۃ تها کې مخکې مسله بیان شوې وه په سورۃ کهف کې، سورۃ مریم کې، نو سورۃ تها پرا تسلیله چې وګوره موسی علیه السلام سور تکلیفونه راغلي. دارنګه سورۃ اعراف کې مسله بیان شوې وه او انعام کې، نور پسې بیا سورت انفال راړ د جهاد دته مبیدات دارنګ سورت نلم سورت روم کې مطلب بیان شو لقمان کې په دلائل عقلیه نقلیه وهیا او په سورت سورت سورت سورت سجده کې یعنی هغه شبه اراد کړه نو دې دا کې تهدیدات ورته تیزوالی ورکوي دو دې وجه نه دوه خطابات نبی اسلام ته نبی اسلام د لومبی خطاب اول یاد کې اتق الله الله نورګا مسله بیان کا خطاب نبی اسلام ته او دویم خطاب ولا تر کافر د لومبی یاد کې مومن د کافرانو کافر به دبا وردی نه به بیانې والمنافق مومن د منافقانو مداهن دې مداهنت پیدا کوي خیر گزاره کوا دې بستا ملګری دې بتا دې گزاره کوا خیر دې دا مسئلے پر دا توڑ دا تو جوڑ مسئلے پر بیان کر موس مسئلے بیان کر نہ بمنے دا کافر با دباؤ نہ قابل ار منافق اگا چپ چپ تو چپ تو بن من دا دوشو ادرم خطاب نبی اسلام تا آیت نمبر 2 کی وقت ما یو ہائلیک تابیش اد کل ما یوخا چتا تا شیدا کل ما یوخا با بیان دا نہ جس کم دستا طبیعت یا بیان ہے چکم سا طبیعت یا بن بیان ہے سوشو درې او سرورم خطاب دی په آدم روم کې آدم روم سرورم خطاب چې الله پاک تا نه وعده اخیستې ده اخذنا من نبیین میثاقهم یاد کړه کله چې اخیستی منګه د پیغمبر نه وعده دی په څه باندې چې الله دین به بیانې امین کا تا نه ته به هم بیانې امین نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام نه او موسی علیه السلام عیسی علیه السلام دی د مریم نه اگر سمنگا دین وعدہ مضبوط پا پا بیان دا مسئلہ بانے تانا وعدہ سے مسئلہ بیانے بیاسال ورم خطاب آدم رتائیس کے نبی اسلام تو اسلام تا یو نبی قل ازواج کا او پیغمرا او بی بیان تا بی بیان امرا امت تے ان کن نتورن اللہ اخدار باندے خطاب بی بیان تا مرات امت لیکن بی بیان امت یعنی بھی کنا ان کو دونا ترنا حیات دنیا کچری تا چې غواړی تا ژوند دنیا او ډول سنگار دا کې کپدی خوشاله وتعالین نوراشی چې جامه جوړ درکم تا ته پرم تا په پر خودو خې سبانې دغه دغه کې خبر شو نبی صلی الله علیه وسلم غنیمتون راغلم بعد بیان چې حضرت دم خو نه پکه کم لګی زیاته کړم الله په خپه شو دا څه کوي د دې د د تا تعلق په دې نه دې په تعلق نه پکه زیاته دا استاد پیغمبرو که خواند هم نه پیغمبرم ده نو دا و ته ولیکل الله پاک چې وته وایه چې راشي که چېرې ما غواړي او الله غواړي بیا ورپه وین کنتم ترین الله که چېرې تا چې غواړي تاسو الله رضا د الله پیغمبر او کور د آخرت یقین الله تیار کړی د پاره نیکانو بیبیانو ستاسونه اجر ټولو بیا وي چې یار په ټول نړو بیا عایشه چې نه موږ الله پیغمبر غواړو افسر دې ټولو بیا وي نو په دې کې مطلب دا خطاب دی که په ملګرو کې داسې وي چې هغه دنیا پرست هغه لرکو طلاق ول ورکو چې هغه دنیا هغه مدرسې جوړوي چې اندې راغونډوي هغه طلاق ورکو ځه که په دې اصولو باندې عمل وشي یقین وکړه چې هر ته به ټیک شي چې یو سړی دین پروشي کوي لرکې یو ځه زه بېرته یم سره د هغې ملګری ته ځان ته بیا څنګه د شیخ شاګر وایه چې ته دنیا پرست ظالم بچې تخته بیا شپږم خطاب دفسو شپږم آیت نمبر 37 کې اووه دېرشم کې ويستقول للذي انعم الله عليه ايار كذا جيتا كسا انعم الله داس وم خطاب اذا الله بوكم كي ويا دغنك يا الله لو شي جايس كردي انا غبك ذكر درثم رد بك رد رثم دافا هذا دوام ابي اخب نور خلا ذاك بيرثم يعني اغوا كي وسريبا چات زيوي نغه بدا غزيشا داغه خدا که به طلاق کړه به غمر شو داغه سړی بیا داغه اکثر نکار نشه کولای نه کی دا یو رسم مغالطه نو الله په نبی اسلام باندې ختمول وختل نو حضرت زید رضی الله نبی اسلام باندې زی ویلو اول بیا د پوپولو د تر لوري ورکړه د زینب رضی الله عنها د کور روان شو را رو روانه د الله ته دا طریقه الله دا رسم ماتو په نبی اسلام باندې په بنفس نفیس نو نه غره غره نبی اسلام ته چې رد د زینب چې ما سره خو خنه تیری خو ادوام چې به پریدم نبی اسلام الله نو ویریګه امي فريدا لكن لا وينا چې پری خداغا نو نبی اسلام تعالی دې سره نکاح وکا مطلب پر رسم ماتور کې د کوټ جنری کې نه دا خطابو نبی رسالت اسلام ته آد نمبر 37 کې او اتم خطاب آد نمبر 38 کې وم خطاب آد نمبر 38 کې چې ما کان نبی مخارج پیم ور چلا لکم شه پردس کړ دې ان هغه ابکه کارنګي او اتم خطاب آد نمبر 45 کې 45 کې یو نبی او پیغمبر ته من ارسلنا کشاد بشر نذیرا تے ودائن اللہ تداعی مدینی انچہ اللہ سوی دے پورا پورا یو داعیوی یو مدعی مدعی خپل دعوا کامول زیادتو لشی لکہ او سڑے مثال دا سے لکہ زی مزد تاتا چوار شا پلان کسی زمان اللہ زر روپے راڑا تے واتا تا وی جرماتی زر روپے پر انتا باتا چنے بھائی تو مدعینی نیما ورشا مدعی لورشا کٹولیتا پر نیما مالا با اللہ زر پورا کن پیغمبر تا اللہ تا پکن دگا نکے خپل استازی تداعی اللہ تب آغ واچ اللہ کمی لکامی زیادہ پکر نہیں شکولے تو دا رنگے دا اتم او نام خطاب آدم اور 50 کے پندوستم کے چے تالا ما کمی خلی کمی سلپونہ دا کلی کم کسمونہ آغ کم نکاہ کے یو نبی ناخن اللہ لکا دو آجا کالا آتی آتی آتی حضور رونا وام آمال کر یمینو کا سالور شرطون سرا اج سلور قسم سریاو اما مہورا اجور ہونا پدی ایک دو مملوکا اما ملکا یمینوکا او درے مہاجر حاجر نمکا سرون موہوبا یعنی دی سلور قسم کے چھوڑا کول شکے بے او بیا لسم خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرباون کے یا دین علاوہ کمی ہے کہ وہ نکاہ نکے لاحل لکا نساؤں روانی تالیان بیبیانے ممباد اصناف اربا یہ سلور قسمون بار ودن کیا سوت پارش بار یو مشرکہ یو مجوسان بس آل کتاب دا با ملونی نو جوڑی گی دا خطاب سیمو لسم ایو لسم خطاب آن نبر ان سڑکے یو نبی قل ازواج کا او پیغمبر دام ہوا قل بیان دا تا پردیو کم اعلانو کا واشه او دولسم حکم آدم ور ساتر کې نبی دولسم ختم یوهن الذین آمنوا نبی سم مومن به مومن ده کنه نبی سم پکې شامل دي ایمان والا اتقوا الله ورید الله مثلا بیان کوي وای ویناو کوي نه برابر د قران سنت دا دولس خطابات نبی اسلام ته او دولس خطابات امت تم دي اوس بیا د ځوان د امت هغه مهمه ما سبب یو خو بس د خدای کار ده شام رومبے خطاب ما پا دی مت صورت کے لیر کوشی کو ہو بس نکی دا دیکھے بے خیر ہوں رومبے خطاب امت تا آیت نمبر چین کے ان نبی و اولا بالمومنان پوتے ما پیغمبر اسلام با دیر محبوب مومنان تا دخ پل دانا کہ ایمان در کی دی ایمان اوکا مشتقی شوئے دے اسا مشتقی مومن مومن آ چاہی چاہی کہ ایمان کہ دی ایمان داوہ کیا ایمان در کی وی نخ پل دانا پیغمبر امچات نگڑے زان ابو چت گور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی مرادی لا منا حدکما حتا کونا الی حب من والدی و ولدی و الناس من ایمان ول کی دین چې سو ته د خپل ځان نه مخو شه د خپل پلار نه د خپل اولاد نه خپل پلار نه خر کوټول نه نبی اولا کچری ایمان داوا کې مؤمن ته ته خطاب ده ته پیغمبر ځان اوچت غنی یعنی ځان نه بسره زیاد محبت کې او دویم خطاب امت تا آد نمبر نهم یو الذین آمنو اس کو دن وطل اللہ علیم جات کن جلونن جنودن پارتن علیم پیدی که از احضاب تا اشارہ چا پیان را غدی ہوا تو مطلب پیدی که با تمہ دا اللہ نکے بل چانا بس تمہ نکے دا اللہ امداد برازی دا خطاب مومنان تا چی یاری گاما اللہ بری مداد که تمہ اللہ نکے و درہم خطاب آد نمبر 21 کے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پا طریقوں کے بخکول جوان گنے چیزا مونگ دا پیغمبر پا طریقہ کے خکول جوان دے که غم دے که خالی دے که دشمنی دا که عبادہ دے سچی دی دیکھ دا پیغمبر دا طریقہ دا بطول نخیصہ تا تخکاری که چاری مومن ہے دا خطاب دے اب بل خطاب نور 30 کے مومنان تا امتیان تا یا نساء النبی او خدو پیغمبر میاتی من کن نبی پاس مبینا آچا چرار کرو کرتاسنا بیہای اخکارتا دوچان بکری سیل آزاب دوچان کول سرا دا دا د امت چې کوم مشران دي هغه ته پیغمبر اسلام دغه خدای د پیغمبر اسلام چې کوم وارثان دي خدای د علما او خدای دی ته وکړم خطاب ده چې تاسو وګورئ خلاف شریعت کار نه کوي ځکه تاسو به خلک ګور نه یم بیا هغه کوي مطالعه ډول سزا ملاویږي تفصیل په فضا په دې باندې بیا کوم مستقله او په پینځم ځل باندې آد نمبر 33 وقرنا في بيوتكن فأخذوا فخبا الكور كيني وقرنا في بيوتكن أو قرارنا في فخبا الكور كي وأخذوا يا زاني رتبن كي فخبا الكور كي وأخذوا أو چوزي نولا تبرجنا أموزي فخبشان دواتلو دا جاهل رنباني يعني بي پارده موزي دا پارده وكم ده پارده كوزي او شپاگم خطاب اومد تا آیت نمبر 34 که واس کرنا مطلع پی بزکرنا من آیت اللہ پا کور که قرآن سنت در سنت چالو که یو مومنانو یعنی خپل خدش تیٹ که چایی پا کورن که در سنت شروع که چه خدش نا سبکون ازده که او بل پینزم خطاب شپاگم خطاب آیت نمبر 34 که سالور دیش که واس کرنا او شام او بل خطاب 36 که وما یا ما کال مومن ندی جائے دپار دی ایمان والا سڑی انا دی ایمان والا دی ایمان تا قاضا دادا چیزا قاضا لو رسول امرو امران کلش پیسا لکری اللہ پیغمبر دا اللہ سم دیو کار ندی جائے چی این یکون اللہ ملخیا چیشی دی دی اختیار من را امر دا اخبر رای بنی چلے پا غم کے پا قاضای کے پا معاملات اللہ دا پیغمبر کو معلوم شا نبیا بگرانی جز ما خورای دادا دی ایمان تا قاضا دادا لکه روستو چرایس و حجرات که یهو الذین آمون لا تقدم بین ازیل و رسول دا اللہ پیغمبر مخیقی که بنا نو دارنگی دستویم داگو وما اتم آیت نمبر 40 سلوی اختم آیت که ما کان محمد آدا ابا حدم رجالی کم ند محمد اسلام پلار دیو تند سر استادنا یه اندستاز و خدی نبی اسلام لن اروان ندی استاز طولونا پلار دے خو روحانی پلار دے اگا حقیقی پلار نہیں چھے دستات خوین دیا ساتھ تلونا اگل نجائشی ولیکن رسول اللہ لیکن رسول اللہ اللہ دے روحانی پلار دے اور اس تیر پیغمبر آنے دے دا خطاب مومنان تھا آد نمبر 40 کے آتم او نہم خطاب آد نمبر 40 کے مومنان تھا یو اللہ دینا مذکر اللہ ذکرن کثیرا ایمان والا ہوں یاد کئی اللہ یادول ڈیر ڈیر توحید بیان کئی وسب بھی ہو اپاکی بیان کئی ڈالا چا اللہ پاک نائبان نازل نبوک رضا واسیلہ سبابی گا دکھ دا ڈیوٹی دا پیغمبر سامن داستام دا ابل خطاب دا آیت نمبر 41 بل خطاب آیت نمبر 53 کے لسم آیت نمبر 53 کے 53 دوسر مومنان تا خطاب یو الذین آمنو دا آداب دا کور چیا کردی پستر کبا دی یو الذین آمنو و ایمانو اللہ تدخلو بیوتا نبی مدد دے که کورن دا پیغمبر اسلام تا اللہ یو ادن لکم مگر چی اجازت رکر اجتاب تا اللہ تا آمن خوراک تا خو پدا سیال کے بدن نشی چی نبی کتون کی لو خدا گوتا اند مخ وقت نمخ کمتا چی رو سی پاخشو دی کنا ولكن اذا دويتم لك كل دعوه در کي سي تم ته مالو فت خلو دن شي يا آداب تو عام دي يا ته ويل دولس بجين دولس مخ کي مزا ادان جي دولس وي تر دولس تر دو پور تر ته دري بجي لاش مي بغريوان شو ارث بخلاشي بي او تعلم من تړي وي آداب ته خي دا آد نمبر 53 کي لسم خطاب امت ان تا او آد نمبر 53 کی یو رسم خطاب امتیان تا ولا انت 53 کی آخری ولا وما کان لکم انت تو ادو رسول اللہ نی جائز تا اللہ چی تقریب رو پیغمبر اسلام تا اللہ ولا انت ونی جائز تا اللہ چی پر نکاح والی بی بیان دا نبی اسلام دا پد وفات داغه نه چریمه داغه بیبیان په نکاح کې نه اخلي دا سویم شه او دولسم آیت ور اویایم کې بیا هغه دی کوم چې نبی اسلام ته یو نبی یو لذین آمنو و ایمان و اتقوا الله لعن ورگی مثلا بیان که رد شرک و رد بدعات و رسومات و کهی او اعتاد و اینا برابر دا قرآن و سنت دا خطابات دولس دولس نبی اسلام تا دولس امت تا گورا پدی صورت که لکه تنگا چه تحزیز ور کهی تشجیع ور کهی مبالغ لا پی تبلیغ نو دارن پدی صورت که رد یو رسم باطل لے رسم باطل پا عربو کداو یو سری بیو کس تاویش دا ما زیه ریه بیوتاوی ناغ داغو حقوق بلا که دا حقیقی زوی پشانت شو داغو جیدار کو داغی ایساو با قادر لکنن سبا خلقی دا ناروادی پرده زیه خپل زیه که و پرده پا خپل نومی که دا ناروادی گوره داغو داغو برونه داغی حق دلوار که رونه بی ترونه بی دا ظلم ده اول هغه د خپل پلار نه محروم کړ د پلار به جیدار کړه هغه ایساشته کنه هغه هغه کبرس کته وایخ لري خیر ستا کور بچی نشته تی واخله دا ځانو تر مشغوله خو که په اسکول کې داخله د پلار په نوم به داخله په خپل نوم نشي داخله دا ناروا دی بیا دا که هغه مړ شم نو خدای خو به ایستای لور د خدای یا ستا خور د خدای نو هغه به سلور می صاحب هغه واغ لري باقي درې څه دغه درنو خو نه واغ لري نو تا هغه دغه ایسه دغه ایسه غریوانه دا په فردی لک پتی کې دا ګناه ده شکر خوره ور کی شکر اره ور کی دا ګناه ر غره نو هغه وخت دا راته مو چې اوسل ته بزوی وي ان هغه و دغه د حقوق به بالکل خپل ځامن په شان شو یا خدا پورا ایسه بیا قصه دغه په جزات کې راکړه نور ځامنو او دویم دا چې دغه خدا بوا ان هغه په نکاح نه شو غسه وی دا د انګور دا انګور خو نه شي اغسته نو الله دا انګور نه ده دی استاد زیه خو نه دی زیه خو دا چې تا د ښځې نه پیدا و تا نه پیدا و که د بلې د ښځې نه پیدا و د بل سر د هغه قدم ته الله روان ده هغه استاد زیه نه سلبي زیه خو نه دی هغه تاسو لوستي په صورت نسا کې له ګورې تاسو ورشي بیا واپس لږه یعنی سلبی دیه چه ده سری ده خده ده ده نه پیدای ده خپل خده نه پیدای لکه آد نور تیز که و حلال و ابنای کم رسته سر ده ده سلوره میسی پیره اخیر ده آیات اخیر سر و حلال و ابنای کم او حرامی پتا بانی خده ده دامن ساسو آغا دامن من اصلاب کم چه استاد شاگان یعنی حقیقی زی که ده خد سر داغه لی داغه داغه آغا خدا وکڑا بیا آغا مر شد آغی سر نکاتا کولش بلکل او که آغا طلاق را بلکل سر کول یا پخلی ده و تولی صرف آغا خپل سلبی زیه چه خطان پیدای اکا نو دارنگه دا یا ورات همو پس عربو که یا سری تا بچا یا والک تا بچای دا زمان زیه ده داغو کوک و بلکل ده پلار ده حقیقی زوی پشان شد نو اللہ دا رات هم ماتو پا نبی اسلام بانی د نبی اسلام یو پوپو وه د پلار خور وه هغه راغلی نبی اسلام ته وایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله زینب لویه شوې ده او خلک ورپسې راځي که ته کې نو ته یې وکړه او که ته یې نه کوې څوک یې خوښ یې غلې ورکړه نبی اسلام ورته وایي چې زما د زوی لې ورکړه ځکه دا زید رضی الله عنه دا د دوم یو واقعه ده دی مور سره تللو مور تلله پلار کړه دی مور سره تللو چې واپس راتله نو ډاکوان ته ولاړو د هغې نه کالي واغستله او دا زیه ته زیه والا خرڅ کړه نو دا حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا حضرت خدیجه رضی الله عنه وراره دی حکیم ابن حزام هغه واغسته خدیجه رضی الله عنه چې کله کونډه شوه بچي نو لوڼه یې ویل زامن داسې نو هغه دا ډېر خالک و خوله مو نروم و خالک و حیاناک مو زید رضی الله عنه نو هغه د خپل ترور ته هبه کړه چې دا ستا شو نو چې نبی اسلام سره نکاح وکړه خدیجه رضی الله عنها او نبی اسلام زامن نه پایدل هلکان نو هغې نبی اسلام ته هبه کړه نو نبی اسلام لارینې هبه کړه چې دا ستا غلام شو نبی اسلام آزاد کړه او هغه لوی شو د ده ډېر عجیبه زورور نیک انسان زورور مو وروسته بیا د پلار ته پته لګېد چې هغه په مکه کې پلانکي څخه دی هلته د پلار راتلې راغلي دي او نبی اسلام توي چې تاسو زمنګ زیر زیر نبی اسلام وښشته یمنګ له پیسو راغواتم پیسو خو نشم ورکړم ما ذات کړی دي اته څوک نشي خرڅولې البته خیر ته ما دا خبره هغه براول اوس تاسو مخکې زه به له اختیار ورکوم که تاسو راځي نو زه به نه منې کوم بي پیسو اکه ما ته باید تاسو بچیړ نه کوي وي خاجي نبی اسلام راووتم ته وی چې زه دا پیژم بیا دا مې پلار دا مې تره ویلې راغلی تابعی ځکه چې نیولو خو لو نه لسو کالو که نه نو پېژندل چې دا مې پلاره ده دا مې تره ده وی دی سره ما فیصله کړې ده اوس فیصله پتا ده دی ته ما ویلي چې ته دی سره ځې زه بس نه وم بس پیسې نه اخېستی هم نه شم ده ته خو ازاد یې ته دی سره ځه زه نه خفه کېږم اکه ما سره پاتې کېږي دی سره ما واده کړی دی ما سره واده کړی دی به نه خفه کېږي اوس تا پرې هغه یو تیلی را وچېږي یا رسول الله پلار او ترونه دا ډېر خواږي خو ستا نو خواږه ماته هېڅوک هم نشته د دې تیلي هومره دی ماته نه دي اده تا سره هغوی ورته ډېر بد را دي وایي ته لاړه ده دا نبی اسلام ته ډېر محبوب و بیا ډېر زیات د خپلو بچو نه ووته زیات محبوب د غیرت کړو په نبی اسلام باندې نو نبی اسلام ترور ته وایي چې د زما د زوی لې راکړه مانه نه راغلی د دې هغې چې وکتله دا خو د اوچت خاندان و خو نوم پرې غلامی و انا هغې وی ښه مو سوچ وکړو د اکثر خلکو نه رخېدله روره یا خورده تاله وایي موږ پرې سوچ وکړو ورګله سبق کوي ورګله وړه ده دا دغه دکه درکوي نه بانه ته کوي داسې ویل نه چې نه درکوم نو بانې شانی کوي نو نبی اسلام خو پوه شو نبی اسلام مړه کې خفه هم شو دې کې دا آیتونه راغله دا آیت نمبر چت ما کان للمؤمن ولا نه دي جایز دپاره د مؤمن سړی د مؤمن ښه دی اذا قضا الله ورسول امر چې دا رانازل شه نو دی په منډه را نبی اسلام ته چې موږ ورکوو یا رسول الله زید لې ورکوو نو واده شو هغه نو چې واده شو نو دی کورس هم رانه د الله تعالی داسې کی کله کله ولې الانګه دواړه ډېر اوچت خلک وو که زید رضی الله عنه که زینب دا دواړه اوچت خلک خو د الله تر د الله حکم خو د الله حکم الله والا کور روح رانه وسته دی راغلی نبی اسلام ته وایي چې زه پرېږدمه نبی اسلام ورته اتق الله وتخفي في نفسک او الله نه ورېږه پړه کې دا خبره پړه څه پړه خبره چېر دا خو زما په خولې ورکړې ده نبی اسلام خو پوه یو چې دا دا مال جایز ده خو چونکې رسم او نو که دې سره د نکاح کوم نو خلک وایي چې وګوره خپل ګور سره نکاح وکړه مسله کې موږ ته ریکارډ پیدا شي نو الله ورته نه دا مات کړه رسم به ته ماته نو یو د رسم یو د شرک یو د بدعت په شرک سره ایمان ختمیږي په بدعت سره سنت ختمیږي هر یو سنت راپی ده هر یو بدعت راپی ده یو سنت ده یو بدعت راشي سره یو سنت چتیږي بیا واپس نه راځي چې دوه بدعت دوه رسم دوه بدعت شروع شي نو دوه سنت ختم شي په هغې سره اعمال ختمیږي سنت ختمیږي او رسم سره معاشره تنګیږي نو په دې صورت کې رد رسم باطلو نو الله دا رسم باطل په نبی اسلام باندې ماتو نبی اسلام بیا هغې سره نکاح کړه تفصیل کې بیا وروسته روان دی پوه شي یو نبی نو مقصد د صورت دی التحدیث فی التبلیغ و تشجیع للمبالغ او د دپاره تحدیث تشجیع دپاره ترغیب فی التبلیغ دپاره تشجیع فی التبلیغ دولس خطابات پیغمبر اسلام ته دولس امت ځکه دا امت د پیغمبر علیه السلام وارثان دي نو دی به هم هغه میشن چلی کوم چې نبی اسلام ورته دولس ځکه دولس دولس پوره دي ورته یو نبی او پیغمبر علیه السلام اتق الله الله نه ورېږه دا ړومبی الله نه ورېږه مسله بیان کا خطاب نبی اسلام ته ولا تذل کافرین امو معنا ده کافرانو چې دبا به ور یو نه موږ دا کو ما کو مسله بیان کا کافر به وایي نه به بیانې او منافق امو معنا منافق وایي خیر پر اعمال شروع کا قرآن مو بیانو خیر نرم نرم وکړه نه قرآن مو بیانو ان الله کان علیما حکیما یقین الله دې پوه حکمت والا او دویم دریم خطاب نبی اسلام ته ورته ما یو حایلی کا او تابع شه د هغه چې وحی کول چاته طرف ته کل ما یو باندانه چې ستا د طبیعت نرمې نرمې که خواږه خواږه سنتونه به نه بیانې تاریخه به هم بیانې چې په کې جګړه وي پوه شې ان الله کان بما تعملون خبیرا یقین الله دې پابند د اجرت مسله ځکه نه کوم چې خلک به خفه شي د مدرسو د بیا دای خو خپه شي خپه دي شي بای موږ په غلطو مدرسو باندې کوي چې طاقت دینی شي جوړ کړ بیا چاندي کې ها که طاقت دې لس مدرسو خو جوړ کا خو چاندي مکه ها که تو په خپل درکاین درکای دل خو ته سوال مکو تی په دې نیت باندې ما جوړ چې مال بخر امداد کوي بیا دا نیت دی غلط وخت نه انما اعمال بل نیت نیت بد دی کې تا سره یو کرور روپۍ دي نو ته شل لاکو یا دیرش لاکو کار شروع کا دا نور پنځوشتا او یا اتیا لکه ځان سکی ده دغه بیا به خلکو نه سوال کوي که خلک ډیر شي نو دلته لس روپۍ نه او مصوبې جوړ کړي چې پنځه کنال مدرسه به جوړم پسه به جوړم یو جی سی جی سی سره ډیر نیک سړی تا همیشه موږ د امریکې خلاف یو قلعه جوړول غواړل د مجاهدین تیاره وته ان هغه وایي ښه ده که نه نه ول زکات ورکړي دله دې ته واخلي مدرسې دپاره مدرسې دپاره زکات نه شي ورکولی نه په مدرسه کې لګولی شي مدرسه کې تملیک چې کوم دا شرط دی چې غریبي یا هغه صاحب د نصاب نی ادې خو مالدار سره انا غریب لا بیا ورکوي چې هغه واخلي نو که هغه بیا په خپل لګه کې بل ورکوي نو دې به هغه دوکه کې پیسې تیوالي پنځه لکه لس لکه زکات بلنا بلنا بلنا بلا پرا پټا خلکو هغسې په بعد علاقو کې چې ورشه ټوله علاقه د هغوی ده ولې په دکه ترګه باندې چې کر او دا ځان دلیل نیولی ده فتوا محمودیه نه چې فتوا محمودیه فتوا کړې ده چې څوک د دین دپاره قرضدار وي هغه باندې بیا زکات کېږي شاه بس وایي دا ښه خبره چې ده نو په دغه ترګه بلا پرا پټا په خپلو علاقو کې واده هغه چې دار پلان کې صاحب دار پلان کې مفتي پلان کې ډیګري ده بلا دغه واغستل ځانله نو کل ما یو خبر بیانه چې دانش تو خپګی کی یاره پرانګه خپه دي شي نن به خپه شي سبا خوشاله ان شاء الله بیا وای چې واه سونیا سورخه خبره دې کړو نن به خپه شي چې قران دې ما ملګره و ان شیخ بالا په مدرسو شروع کړو به مولیانو دغه شیخ دغه حسین رحمت الله اخو سم ټیډو ان دې به چې دا به ما ته ویل یاله مولوی سیم بڑا دا دې څه کړو خلق خام خا خبر گئی خوسم درس کو کان تو سو دمت تو زو غړ مولیا نو زو غړ دی وانا ای ما بدرګ نو ای زخر پته وته ول مولای سیف ای بل کا ل بیا ما تر نا تو ای چې بیا به مدرسه رات کو بم ګلان واه سونیا سرخ کو ما ته ګړ ما ته وری مولای سیف وی ورو دا خټی کوی ته کان دا خټی د سپی بچو زکه ما ته پته ما دا ور ما دی چې مو مطلب بیان نو مال دې برابر کړم ته واه سونیا سرخ کو ما ته ګړ نو دا خو مونږ چې برت کوو بایي دې دپاره چې سم شي که نه زمونږ سره دشمني خو نشته ښه نه خو مونږ ځان زله کوي ولې د دین په نوم باندې راغلی لګې په ځان باندې وته وي مایوخا دیکا او تابیس د کل مایوخا دا نه پلان کې خپګي ډېر دی خپګي تابع چا د هغه چې وایي کل تا ته رفتانه پوره وی وایه ان الله کان بما تعملون خبیرا بېشکه الله دې په باندې تاسو کوي خبردار چونکہ دیکھے لگے یری یر رہا دین اللہ وی مکہ ممان دا کافران دا منافقانو نو یر رہا دا خو کردی نمان نمان دا برا جنگ جوڑ شی نا اللہ وی توقل اللہ ازان سوار پا اللہ بانے اسباب سے مال کا خیر دے او انجام اللہ تا پر اسم نیشو کپا بی اللہ وکیلا او کافی دا خاصا را دیم این یان سرکم اللہ خم اللہ فلا غالب لکم و این خزنکم فمن ذل لذی یان سرکم بعدی سورت آل عمران سے شو چې الله توکل په الله ولیکو که الله ستا امداد کوي څوک در باندې غالب کېدی نه شي او که الله دې پرېږدي څوک دې امداد کول نه شي خانه نو دلته هم وایي وتوکل علی الله ځان سپاره په الله باندې کافی د خاص الله ذمه وار اوس هغه رسم یعنی مثال د پاره د رد شرک ما یو مثال باندې یعنی وضاحت د مسلې کېږي په دلیل بانے پا دلیل بانے اس بات دو مسئلی کی گئے دلتا وضاحت کئی دو مسئلی ما جعل اللہ لرجل من قلبین پی جو پی ندی گردو لی اللہ دو پار دیو تڑی دو درنا پا خیٹا دا کے کدوو یو با بمخی بولو با پشان شلولے بیو نو دارنگی کچار دو آلی ہوئے پا دنیا کے بابا ہوں بے اللہ ہوں بے دنیا بے روانا کرو یو با یو به شیخ جوړو بل بروانو یو انسان پیدا کول به مړو نو دنیا به تباه شي وه دین ثابت دا شوه چې الٰه یو دی بس یو مثال دوه مثال ما جالا دعاکم الله لای اندری ګردو الله بیبیان ستاسو هغه تظاهر منو نه چې زیار کوی تاسو د هغوی نه نیدی ګردو میندې ستاسو زیار یو مطلب د پیخې یو تری چې بخل ته وي انت علی قذر امی ته په ما داسې لکه زما د مور شاه لکه چې مور سره د شاه د غړ ملاوېږم مور سره د شاه نه بیا نو دا قائم مقام د طلاق پخوا دغه نه مخکې د نبی اسلام نه مخکې یو ښځه راغلې ده اتیشتمې سپارې لومبۍ سوره مجادله کې ښځه راغلې نبی اسلام ته وایي بیبي وایي چې حضرت ما ته خپل خاوند داسې نبی اسلام ته خو پې طلاقه شوې هغې وی یا رسول الله روباسې لږ دا لږ ښه پوه شې اتیشتمه سپ بیا اوس هم ورته راځو قسم الله قول التي لومبۍ سورت د سورت مجادله ده اتیشتمې سپارې قسم الله قول التي په اکثر واورېدې الله واورېد الله خبر د هغه ښځه تجادل کا چې باسې کو تا سره په بار د خاوند هغه خپل کې چې ما ته خاوند دی چې انت او تا وته چې نه تو په طلاقه شې و تشتکیل الله او فریاد کو الله ته خبرې نبی اسلام سره کوي فریاد نبی اسلام ته نه کوي الله ته فریاد کوي یا الله زما دا معامله حل کړي یا الله زما مسله حل کړي او الله او یسمعک تطهرکما او الله اورېدې ستاسو خبرې ستاسو باس مباحثه عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی اسلام وایي زه سره خوا کې ما نه اورېده الله وایي ما اورېده الله داسې اورېدونکی دی یقینا الله دې اورېدونکی لیدونکی انو الذین یظاهرون منکم هغه کسان چې اظهار کوي ښځې ته وایي چې تا سره شانه کمل یعنی ته په ما داسې بند لکه خپل مور سره چې شانه ملاو که چېر اظهار یې وکړه ستانه د خپلو ښځو نه ما هو نه امهاتم نه دي میندې دی پرې د پخلې باندې مور نه شوه ان امهاتم الا الله نه دي میندې مګر هغه ښځې دي چې ولد نه وو چې دی ته پیدا شوي دي خپل سکه مور په دا پخلې باندې مور نه شوه او انهم یقینا دی چې وایي منکر یو ناروا د وینا نه او زوره درو یقینا الله غفور بخونکی مهربان دی دا بیا تفصیل هلته کې دی خو دې دا کې دې دا تراشي بیا وما جعل ازواجکما ان دې ګرځول الله بیبیان ستاسو هغه تظاهرونه چې اظهار کوي تاسو د هغې نه نه دې ګرځول میندې ستاسو انت علی کظاهر امی دا ستا مور نه شوه اشاره دې ته لکه څنګه چې ښځه ستا په خولې مور نه شوه نو دا نه غیر الله ستا په خولې باندې هغه چې تورا مشکل شوه او دا تا غسل ادم نه شوه وما درېم مثال وما جعل ادعیاکم ابناءکم نه دې ګرځول الله متبنا ادعا ادعیا دعیون جم دعیو لکی موبولا بیٹا ندی گردولی اللہ متبنا گان استاد موبولا بیٹی استاسو زامن استاسو لکتن چی پردیزی استا پخلی استاد یہ نکی داشتن غیر اللہ تکتو چی دا جتران مشکل کشا دا غوست دا استا پخلی نکی گی دا تا گنج بخش نشی جوڑی دی دارکم قولکم دا وینا استاد خلی استاسو دا استا پخلی بانگن الاش لکه څنګه چې غزیه ستا په خولې باندې ستا زیه نشه څنګه چې هغه ښځه ستا په خولې باندې ستا مور نشه دارنګې که دوه دا مشکل کشا دا تا د غسلدن دا ستا د خولې خبرې دي د دې څه حقیقت نشته والله یقول الحق الله بیان کوي حق او دا الله لاره ښیي دا الله توفیق ورکړي د لارې صحیح ادعوهم رابلی د زامن له دې متوناګانو لالي آبایم په نسبت د پلارانو دی ای د پلان کې زیه هو اقصد عند الله دا د پلار په نوم رابلل دا ډېر د انصاف دی په نوم د الله باندې پهلم تعلمو آبام که چېرته نه پېژني پلاران د دی نو په اخوانو کوم فیدین رونه ستاسو په دین کې بیا ورته ای روره او وعلیکم دوستان ستاسو یا ذات کرده غلامان ستاسو دي بچی دې نه دی ولیس علیکم جناحونه قاعده واره نیشته په تاسو باندې ګناه په هغه چې خطا شوی تاسو پاکې په خطا نه ما په خیر دی ولیکن شته د ګناه پاکې تعمد قلوبم چې قصد کړی په پایبان سرو دړه په قصد چې وایې وکان له غفور رحیمه او دی الله بخونکی مهربان النبی اولا بالمؤمنین دا لومبۍ خطاب مؤمنان ته پیغمبر اسلام به ډېر محبوب وي مؤمنانو ته د خپلو ځانو نه ځان نه بهت اوچت ګورې وازواج امهاتهم بیبیان نبی اسلام میندې دي مولیان وایي د نبی اسلام بیبیان سره ځکه نکاح حرام دی چې هغه نبی اسلام په قبر کې ژوندی په حیات دنیا وي وایي رخشه مړه هغه په خو نس موجود دی د نس مقابله قیاس کول دا چا کار دی دا شیطان کار دی شیطان ویلي یا نه خیر ولی خیر الله الله حکم کړی چې سجده وکړه هغه وایي نه خلاص د نارو خلاص هغه د نس مقابله قیاس وکړه نو کافر شپ نو ولې ځان کافر کې و ازواج امهاتهم او بیبیان نبی اسلام میندې د امتیانو دي ولو الارحام او خاندان خپل بعد هم بعد دی او لا نږدې دي بعد ته په میراث د الله په حکم د الله په میراث کې د مؤمنانو مراد هغه دغه دي انصار والمهاجرون او که د مهاجر نه وي الا ان تبر مګر چېر کوئ تاسو الاولیا خپل دوستانو ته څه وصیت مطلب دا مخکې دا بل قانون پکې ذکر کړو یو سړی به یو سړي ته دوست وي د هغه به حقوق داتې و ابر دش د ده په مال کې بس شپږمې سیزې ایسهدار هغه نو الله وایي دا قانون ختم شو دغه ایسه نه کوي البته که ته تاته ډېر خوږ وي نو ته به درېمه ایسه کې هغه د پاره وصیت کولی شي کان ہزار کبھی پھر کتاب میں تو رادا تھا خبر پا قرآن کی لکھ لیا پلوہ محفوظ کی لکھ لیشے وہ تا خرنا تا سرورم خطاب دے نبی اسلام تھا یو خطاب اتق اللہ مطر بیان کر دویم لا تول کابر منافق دعا بل درم وطا ما یو حی لے کا او دا سرورم وہ تا خرنا من النبیین یار کا چیغر سے مانگ دا پیغمبران وعدہ دائی اوستانا ما سب سر دا اللہ کتاب بیانے او نو علی السلام نو ابراهیم السلام نو موسی علی السلام نو عیسی علی السلام نو زوی د مریم نو هغه څه موږ دی نه وعده مضبوطه په بیان د الله د کتاب باندې ته بیان کړي لیت الله دا وعده مې ته سره د دې لپاره چې ته پوه وکړې الله د رښتینه د رښتینه او رښتینه ته بیان کړو توحید کنه ته بیان کړو کنه او وعده د الله کتاب ته تیار کړې الله لپاره منکرو عذاب درناک او دویم خطاب اومته دې کې اشاره کیږي غزوه احزاب ته غزوه احزاب ته ته کوئی چې ډلې راغلې وې ډېرې زیاتې څه ډېر شی خلک راغلي وو مدینه چاپر پراته ډلې او مدینه نبی اسلام ته دور نه پرېښوته نه وه نبی اسلام شورا وکړه چې څه وکړو نو یو وایي دا وکړو بل وایي دا کو بل وایي دا کو لاغې را روان وو جاسوس خبر ورکړه چې را روان وي ډېر خلک نو سلمان فارسي رضی الله عنه دا یو د ایرانو دا او یا کاله د اسلام نه مخکې تیر شو او یا کاله بیا د اسلام نه بعد و دا ډېر لوی رئیس دی و د اول کې د ایرانو نو ده ته حق ښکاره شو آتش پرستان نه توبه وویسته او د یهودي شو دغه استاد تر دې ناست و چې هغه مړېدن دو ته تا نه بعد څه وکړم تو ته عیسایانو کې ورته یو عالم وخو وی هغه سره لاړ شه بس نور نور باندې یقین مکو نور ټول دین پروش دی ګند دی وی هغه لاړ شه چې هغه سره لاړ هغه سره څه کلونه تېر کړه چې هغه مړېدنه دوه ته څه وکړم نو هغه ورته وی چې داسې وکړه چې کتابونه داسې وایي زمونږ چې اخري پیغمبر به راځي په یثرب علاقه کې په مدینه کې نو ته مدینې ته ورشه دا ورځې کېدی شي راغلی یا راشي نو که هغه وین ته هغه ته رشه نور مولیانو پسې مړه ټول مولیان ګند دی اکه هغه له ورشه دې چې راغلی دی نو د په لار کې غلا نو نیسه نو ډاکوانو دې خرڅ کړه چې دې خرڅ کړه ده به هلته کې کار به کوو دا په باغونو کې دته ده به ډونډ کو چې اخري پیغمبر ده ته چا چې یو کس د پیغمبر نبی محمد دی نوم دی خو هغه ورته دو ته دغه نه خسته ده هغه استاد سی هغه ورته صدقې به نه اخلي او تخبې به اخلي دې چې راتن ځانته یو غنچه راواغته د کجورو نبی اسلام سلام علیکم کو نبی اسلام ته کې نبی اسلام دا څه دي نبی اسلام ته دا دغه صدقه نبی اسلام ته صدقې نو خرما وی دا دی ملګر لور کا دی پوجا دا خو دا قدا ده بیا بل سراتون بیا ځان ته بیا غون چکر نبی اسلام ته کې خود مخیتا نبی اسلام ته وی دا تخ پد خان نبی اسلام په لمو خړ په خړ مو خړ نو پوه خو شه دا اک پیغمبر د اخیری دی ایمان پیراړه نو دې دم پکې ناسو دوه ته چې حضرت راځي درکمه یو وی زم په ملک کې په خوا چې مونږ کمزوري په دشمنو دشمن به غټ او غالب به نو مونږ بیا د خپل کلي نه چاپېره دغه کنسته یو خندک نو به دور خندک چې اته ټوپو نه شو ویلی او سړی ورته کوشي بیا تر وتی هم نه شي بېر پوړی مطلب چې ته نه لس پوټه کونجي ادا نه لس پوټه پلنو یا دولس پوټه نو بیا اسلام دا خبر د مدینې نه درېو طرف غرونه په هغې باندې نه شو راتلی خو د یو طرف آزاد نو دکه طرف ته نبی اسلام دا لس لس ګزه لس لسو کسانو ته حواله کړې دا وکړه انشاء الله نو په هغې کې دا اوږده واقعه ده دې چې دا سلمان فارسي دا اتیاو کالو خدای پهلوانو ډېر ایرانیان هم تکړه دي نو دبا چې کوم ادا کنده د لسو کسانو یو د سیوا و د خندق کنه چې چا سره به دیو نه ای به خوشاله نو یو ځای کې دته ګټ مخې ته راغی هغه نه ماتې ده نو نبی اسلام پر لار نبی اسلام اسلام هغه راغی او دغه راغه ته پلکو یار ته جو اچ را خلاصو مې و تم مت کلم کلمه ربی کته ده کلمه ربی ک دا وی اچ را خلاصو کنه لګا دغه لر شو ګټه ماته شو پورا نه شو بیا چوچت بیا وتمت کلم ربی کته صدق او عدل بیا را خلاص لګا زیات نو چې بیا ماته په درېم ځلې دا آیات مکمل ک د سورۃ انعام 116 آیات 114 وتمت کلم ربی کته صدق او عدل لا بدل کلمات او سوم والیم او چې یو نه پړکو شو او غټتر متر لاند صحابی او تجارت مونږ په دې کې مونږ ته خو الله دغه خو کسرا د ایران په تخت او د روم نبی صلی الله علیه وسلم ویل وی دا بشارت تاسو به دا پاتا کوئ منافقان جو راش وګوره وی دا مکی والو نه ځان په ګټونو پنا کوي که خندق کنی او خوبونه ویدي دغه د ایران د روم وګوره ټوکې شروع کړې هغه بیا وشو صحابه کرام هغه وخت ایران یې وګټه پته کوي روم یې پته کوم نو دې ځای کې دا ذکر کوي بیا الله بیا دې ډېر تنګ شو وایي که ډېر مقابل فردن شوي هم دي پکې نو بیا الله پاک سیلی راولېږه هر لې هر څه تباه کړو هر څه تباه کړو او په شاو ته لاړ وتښتېد نو د هغې بیان کوي دې کې تا ته دا کوي مؤمنان ته خطاب دی چې که ټول دنیا په تا راشي که نه نو ته به یارېږې نه الله نه به د امداد په تمه باندې لکه څنګه چې هغې کړو او الله امداد کړې سبا هم امداد وکړي الله یارېږم یو لدین امنو وا کسان تاسو مله مسله چې مسله بیانومه اتکو نو مسله بیانومه تشجیع به کوم بادری به کوم اتکو نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې جات کوم جنودن کله چې راغله تاسو باندې لښ کارې د کافرو فارسل نه علیم راولېږلم په دې باندې ریحن تېدا وه سیلې او جنود لښ کارې پرښتو لم تراو تاسو نه لیدې هغې له وکان لا بما تعملون بصیره او دې الله په ما تاسو کولونکې اس جاکم کل چې راغله تاسو دا کافران من په حکم د پاسه ستاسو نه د بره طرف نه ومن اسفل منکم د لاندې طرف ستاسو نه وزاغت الابصار او کله چې عبادتده شوې سترګې زاغه یزوغو نه دی ښه زاغه یزیغو نه دی زاغه یزوغو او کله چې هغه ابوبکر صدیق چې وي فاین زوغتو فقومونی بیمانان ته والي شیګان که زه کوک شوم نو ما به نه ښیي کوکېدل په خپل دغه باندې یو زه غلط کار کوم غلط به ونه کوم د پیغمبر دغه اوسه پیغمبر اسلام په اعتماد او د پیغمبر بهترین ملګری هغه دا کې پنځو دا د یای د واوی د پنځو مطلب که دوه خوایدمه دغه زو منه خوایده دغه غزیغ منه کګېدل نو دې دا کې د صاحب کرام مبارک دی ځکه وایي عزت الابصار کله چې هیبت عبادتزاده شوې سترګې ځکه ډېر لوی لښکارې وې وبرزل قلوب الحناجر اورتل رونق مرکان ته په سړي باندې چې غم راشي دغه بر راشي غم د څه چې که دوی راغله نبی اسلام به له به نقصان ورسوي عزتونه به زنګ تباه کړي نو باړه بر راغله یو یاره په یاره کې داړه کته لاړ شي داړه دردار شروع کړي په یاره کې کته دي په خفګان کې بر ته به د مرا مې چا ونیوله نو دارنګې وبرتل قلوب اورتل رونه د صحاب کرام الحناجر مرکان ته وتدونه تاسو ګمان کو په الله باندې ګمان چېره الله به امداد وکړي او که نه پته نه وي څه پته د موږ چېرته ګناه نه یسې نه څه نو هنالک په دغه وخت کې اوبتولي المؤمنون امتحان وکړی شو د ایمان والا وزلزلو اوجړه کول شي په جړه کول سختو باندې ویل او د منافقانو بیان ویل د قول منافقون یاد کړه کله چې ویل منافقانو یعنی دا و تفسیری یعنی هغه کسان چې وړونکي مرض د بې غیرتۍ د منافقت د بزدلۍ وی به ما ودن الله ودن کړه موږ سره الله پیغمبر درله مګر دوه دوکه وې کوم دو چې راځي الله امداد کوم چې راځي غر کې کو غر کې تباه برباد کړو وس قال تو پته مې او یاد کا کچې به ډلې منافقان او مدینی والو یسر د مدینی نوم دی سره به سره مانا بس خواه د دغه ځمکه دا وبجن ځمکه کوم دا کچې نمی ډیره وی پس بکه کې اته بیمارې دې ځکه دا ماشي مجدا بغډيري نبی اسلام چلار دا نوم غلط ہو نو نبی اسلام دا نوم بدل کے مدینہ توحبہ مدینہ توحبہ دا نوم بدل کے غلط نوم بدلول دا سنت دا نبی اسلام نہ دی دیو جو منگ تبلیغان تھا تھا چکا معلومی خیر ہے رائے ونڈ دا رائے ونڈ رائے خود ہندو نوم دے او ونڈ ونڈ من علاقہ تا تو کار پا گئے اسلام کو دا نوم خود بدل کے گئے اسلام ونڈی کئی دیو جن پا دے کی چلا مجاہد نہ پیدا کی دکھا رائے ونڈا دا نوم اثر ہی کدے وال نوم بدل کر دی گئے مجاہدین پیدا شی بیا او خد قرآن طالبان بخوا عالمان دا قرآن نو آئی کی طول دا کشان پا تاکی چی تش منڈی تڑی بوئی یا برید بے خلی ریس بم نور نکن یا اللہ اثری با او مدینی والا مقام علاکم نیشتے ٹنگی دلتا دا پا اسلام باندی پر جو واپس شی زور دین تا منافق بٹو مر ملگرو کی دا پیدا کئی سوستی واسطہ ازاد با گفتا یو ڈال دینا نبی اسلام ناوی بے ویل بے این بیوتن آورا یقین کورن زمگر پر دی جی کورن دا سے سیرا کی دیو جی دا با کور تا لگ لار سمجھ جی وما یا بیو آورا انی دا کورن پر دی درو گوی بیمانا ای ورید اللہ فیر آرا دی رادن کئی مگر تیسی مطلب بدا دے چکا کافر را نو یق با ممڑ کی کمر میں نکی انو بیا با کورن زمگر چی جی دا خو جنگ کنو ما جی دا کورن دا ساس مل کرے ما منافق ٹول مردہ کار کئی ولو دخلات اگر جر داخلی دا کافران پدی منافقان با من اقتاریا دا گر چاپیر دا مدینہ چاپیرانا سو ما سولو پیتنا بیا تپوس کردی نا چی مالک مشترکی کا معاہدے لاتاوا بیا تپوس کردی نا دا شرکی مشترکی نا لاتاوا خام خارا بشدی تا آو مشترکی جی وما تربسو بیا اللہ آیا سیرا ادرنگ با تیرنگی پوی نا دی کلمی شرک بان مگر لگا دا دخلی بلا خبر او دی او جیو جیو مشترکی او جیو جیو جیو ولقد كانوا اها يقينا ودي چې واده کړو د الله سره مخ کې کنا بڑی شاګانه لا اله الا الله کدي دا واده الله ستاسو دي چې جهاد شا کوم بنا هغه ما تکړه وکانا ذو الله مسولا ادا ودا الله تاسو کې دوی کې قل ان په حکم فرار واحد بس پاید در کتاب ته تیخت ان فرار تم کو تخ لیتا من الموت جنگ نه او قتل یو تخ دې د قتل دونه وذن په دوه لا تمتعون الا قليلا فائدہ بنرسی تھا تم کر لے گا استاد وہ خیال تھا بھائی فائدہ شو تھا فائدہ نو تو بھائی بچو ماں استاد خیال مگر ہوئے کل من تھا اللہ دیا تم یا تم کم اللہ وا سوگر چی بچ بکتا سو دادا دال نا ان ارادہ میں کم کہ ارادہ ہو کہ اللہ پتا باندھ دادا او ارادہ کم رحمہ یا ارادہ کی پتا باندھ میرا باندھ سوکھ بے بند کی نیچے بند ہو لے ولا جدون اللہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا او بن امید ایزان لبی دا اللہ نا نسوک دو سو نیم دادی قد یا لهم اللہ از بیا یقین پی جنی اللہ المعاویقین من کو معاویق رستو کون کے دا لازیمی او متحدی دوار اخپل رستو کی بلن رستو کئی مد جنگ لا مکو جنگ ہوا دان ممر گرمی دا دارے دارے قد یا لهم اللہ اللہ دیم مقاویقین من کو پتا کتا پی جنی اللہ رست کی دون کے رست کو ان کی دی جیاد نستا دونا والقائرین اپی جنی وی ان کی رون اخبرتا حلوم ویلے ایلین را شای منگتا جنگ لمدی ولا تون الباس اللہ قلیلا راتلن کئی جنگ تا مگر لوگوں نے دا پائدے دنیا اشی خطن آلقا لیکم دیر بخیلان دیستا اس پا بادو ماں استا پا پتھ خپا کی فرزا جال خوف فرکر چی لارشی یرا یعنی دشمن لارشی تو بیابا دی حالتو رایتا ہوں کل چراغ یا رایانی دشمن راغ رایا تم بھی نہیں بلا منافق یا دور لے کا جو گور بتاتا تو دور چور دی بستر کی رہی پشاند آگ اتڑی یوک شاہ رہے میرے مرد کہ بے ہوشی راگ لے پاگ باندھا مرگ لگا چمری استر کی برگ برگ استر کی برگ بھی دیا استر کی برگ برگ سے فیضاد حبال خوف پس کا چلار شی یرا دشمن لار شی و سلقو کم بیال سنتین حیدار در چی مخامقی بتا تا پا جبو تیر تورو باندی دیر با تیر او سوشو تاسو نوی قولم او تاسو ماتا نوی بیا با دیر دیر تیزی عشیق تنال که غیران دیر با خیلان دی پا مال بانده مال دیر دغدی شوکران دی دا خرق لم یومینو د ایمان راوړی دړنا په خلو خو ویلو چې ایمان راوړی دی به جهاد کو په بت الله مالم نو برباد کړل الله دې اعمال انیکای وکانه زار کړل الله حسیرا ارے دا کار په الله باندې آسان شوقام د دې خبره به کوله په دې یاري پور کې اندوانو نو برن الای دې لا کنه غرونه په ډاکوان راځه میاش کې یا دوه میاش کې درې کې نو ډیر تنگ شو د ډاکوان نو یې سلام کړه چیرې موږ له داسې کسان په کار دي چې دې ډاکوان موږ خو نشو کولی چې سره مقابله کوي خو دوی سلا کوي دې کې اتړې روان دي دومره دور پلن شی روان دی داسې جټکې وایي دې وی ورځ نن تپوس کوي چې دې دغه وته پهلوان جی یو تیس چالیس ور اوردو د یو بدغه سړی خو دی دکه ډاکوانو د پنځلس شپاړس یا شل را دي دې خو شل دېرش ته لوی خو مولی شي وته ته نو څه کوي نوکری وي یو سر نوکری کې ول نو کوم وی نور به ته نه وي خو بلته څوکیدار غوا ته به څوکیدار کوم مال دور دور پیسې راکوي او مال به در ورځ یو ګډ راکوي خورم به نو هغه وي یو نه دوه به در کړو که دې مصیبت نه اخلاص کړو نو بس دوی ته چې ګډان شروع کړو دی نور پلن شه او په دې کو دی په کورتا نه دی او غټ لټ دی اوس هغه هغې باندې ډر وویل چې وی که غلان روان دی سترګې پړ ایو ته پروان جی پروان اٹھو اٹھو وای ڈاکو آگا ڈاکو آگا دوست غری گی چی ادو کو بسڑی بیخی ویخ بسنگا بیخی گی انو خیر اگر آر اگر یک شیشی می اگر مالی تر تو لیوڑا دیو بستر ویتا گورا سان چی پوچھے لارا ترپا گی وی کی دگیم وی چر تا لارا وی تا زنوی خورن جو خود ساشا اور جو لٹی چر کو درد درد جائی کم شو کو نو جاگے ا دئی راٹی گے کلا ٹھی گیا اس پہ تے کسا نو شٹی گونے ا ٹول شو کی زنا مات کر وتا دئی کھولم نا منافق دا کرے جی وفادا جار خوف ہو کلا چلا شیرا شیخ القران جی بک کمال نہ کرے په مثال نه موږ پوهه کړو پیدا جال پیدا د هبل خو پر خرچ لاړ شي رن دشمن لاړ شي نو سلاکو کو مخامخ کی و تاسو ته په جبو تیرو تیرو باندې د محمد کمر د خپل جنگ کړو دال د مردان په سپیتال کې ما ټریننګ کو دوه سو چیاتر خبره د دې خپل جنگ کړو وای کې یو کس مړ شو د ګل سمر لاله جنگ کړو انا یې کې یو کس د خپل مړ شو دغه دی اور خو ما خو خو نو مینا خو خو مې ډیر سره ار اغلې لوی لوی بریتو او پټکې والو اې ته غوته تاسو ته ما ویل نو دو دو ډیر د اور خو ما ډیر خو خسر ډیر دی ته خبر را رسو ما ما نو خردالې کمړا نو بد کار ده ما خو ما ته ما بد خلک خو خي لکه شما خان کړو د کلی یکن ما خو خو عمر خان لا لا ده بد خلک ما خو خي انو خیره هغه سره نه دغرم بیګي دای ته غوسه وکړه نه خو دا خو ډېر رامیان ده چې دم بدماشانو ادغه خپلو ته ته ما چې زه نیم ته به کار نه کوي اته ډېر سپکړه او زه چې دا به ما ته غیات شي زه نو هم خود به وام نه زه ما خو دې اته ډېر دات خسړه و نر سړې مو خو بس ايته وی ګوره تاسو ما ویل چې نو چې دا به دا نو کوي څو ځنه چې دا ته بیا وډاس کوي دا غو کړو سړې په مړک خپل په بارا دار ما پیګه ټول مړ شي دي خلک د پلار راغله او دغله تپوس دی زه مردان سره لاړه مغله هغه یو کس پکې زخمي و یو تېنه مړ شو نو دې ورپسې راغی هسپتال پلار کې سم سپکه یا سبونه صابو ښه پیدا ذب الخوف وکوس کل چې لاړ شي یاره سلقوږ مخامخ کوي و تا ته په جبو تیرو تیرو باندې اشهتن الخیر ډېر بخیلان ایسته په مال باندې خیر مال ډېر خوښ دی منافق دا کسان دي دا کسان دي چې ایمان راوړي دړنا پا بتله امال برباد کړه الله دې اما چړنه ایمان راوړو امال برباد شو کان در کړه الله اسیرا او دې کار په الله باندې آسان یحسبون الاحزاب ګومان کړه منافقان یحسبون کې فایل دا منافقان ګومان کړه منافقان په ډالو باندې الله مې زوچ ته تلی نه دي یوه پټ دي اوس ما چې امریکا شي کړو دا چالو کړه دا چار کو دا نو چې دا الله رو مونان دارو دا دا چال دی ا دې و بیا را دي در منافقانو خبر دي نو یا تبونا ګومان کوي دي پټالو باندې چې لم دې تلې نه بیا را دي وای ات العذاب او کچراسي دوباره ډلې یو دو خو خی بدې لو ان کاش کدی بادو نہ لری اوسی دل پھل اراف بانڈو کے ہائے چ منگل یا سرون انان باکم تا پوزنے کول ستا دا اخبار دا حالاتو چرا قسم چل دل تھا ولو کانو کچرو دی پتا کہ ما قاتلو جنگ ونو کر مگر لگ او درم خطاب امت تھا درم خطاب امت تھا چتا تو با خپل پیغمبر پر جوان کی دغه په هر معاملہ کې ایک وقت کل جوان گڑھیں کاغا غمی کا خادی کا دشمنی کا دوستی کا ملگرد ارتکے کا عبادہ تھی لقد کہا لگو بھی رسول اللہ اسواتون حسنا یکنی شرط اللہ پا پر رسول اللہ کی ترکہ بہتر دو جوان تی رولو کہ کل جوان کو لے کہہ رہا پیغمبر پر سرکہ لارشا بس لمن آچا لکانا چیوی چی ارجو اللہ چی عقیدہ ساتی دا اللہ ادرہ رسولنا ہے کدی عقیدہ پا اللہ پا اخرتی اکنی بس کور رسمونہ کور رسومات کشتا کے وذکر اللہ کثیران ایاد اللہ ڈیر والا مرا مومنون اصداب ہر کل چیز او دا مومنان حال تک کرتے مومنان کلا داغی بسار صحیح مومنان ہر کل چیز مومنان ڈالے وی ہا دا موعدان اللہ و رسول داغ وقت چی وعدے کرا مصر اللہ و پیغمبر اللہ چی دا سو تکلیف برا دی و صدق اللہ و رسول اور اختیار اللہ و پیغمبر اللہ و ما دادم اخکارن کدی را دی ڈالو مگر اثر دی ایمان و غاڑا کی خود دار مومنان کارو من المؤمنین بعد مومنان رجال سڑی صدقو چی رستی آکر آگا چی وعدے کرو اللہ سر پائے باندی کلمہ اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگ بتر مرگ جنگ کو منگ بندر رسول کی آگے پورا کرو فامن ہم پاس بعد دی مومنان آتو ای قضا نحبو چی پورا کرو خپلا نیٹا شیدان شو فامن ہم بعد دی ناتو دی یند رجی چی انتظار کئی دخپلی نیٹے وما بدل تبدیلا اور بدل نہ کوکم دالا پہ بدلو لو سرا شیخ رحمت اللہ علیہ چی کلا غلام اللہ خان سے وفات شو انوے باد کسان ہو ددی دی دم پہ کیوں ددی صوبے اب داغ دا شاگردان دے شیخ سیبا داغ پل دامن چو اگر سادگا خس اڈی روسوں پہ جوان دے اشرف علی سیبا خدا سادہ خر دے خ خر دی وہ سادگان دی انو خلق ہوتا نیت بد کر مدرسے تھا چیزا پہ قابو کو شیخ چی خبر شیخ رحمت اللہ اگر راؤن رشی اول دا آیات ہوئے خود بے ویل دا آیات ہوئے اول تا یہ خلق تھا خبر کن تھا تو پتا یہ آنا مدر تواما کل چی پاکستان جوڑ شا نو دا مندر دادا ہے نو ما شیخ تا ہوئی اقبل ملگر تھا چی دا قبضہ کا وی اگوی زنی چی ما تا جی گورا دا دین زائد کدار چا پی قدمان دا وای چی پا دین پا دین پر دا مختشو یا جماعت یا مندر یا کرنسار تشی تو اگه که با دا دنیا کارنه که ای ابا تر قیامت بوری ابا دین کار کرده جماعت که یا مدرس یا پا گرجا که دیگه با دکان مکان جوڑی گی ایما تایی چی ٹھیک دا خدا نشم کوله ایما تایی بس تلر شکری تا ایما دل تندان تر پختانه بود لن سس تالیبان ادل تا که ناسم پا ما راپورت شن تا دا غوخت ما لیس ایما تایی دا ولی د کبد ما کبد خو مان نکړې دا دین زار زنګ پکا دا ویراو له مولا چې ما تر خبر وکړې ما د ما ما په خپل ځان له خپل پراپرټی نه نکړې دا دا دا د یو د دین د غو مرکز د هندوانو نو په د ارچا د هر مذهب د دین ځای چې ایک بد دنیا کنه نو پکې نو پکې بیٹک جوړې نو کور او نو دکان جوړې وای ما کبد کړې لا جواب وکړ نو بیا ته میا شیخ پکې پات شو چې خدای بیا غته چې راځه وی دا ما غل ورکړو اوس ما غمړ شو ادمارو ای مونږه وی خپل استاد را وعده کړو او حسین رحمت الله ته نو بعد یې رښتیا کړ خپل وعده مړ شو ابا مونږ په انتظار کو او دا دا زما رورون رورون ما دې دور کړ اکه چا دې په بد سترګو باندې سرګو باسم دا تقدیر تکړه وتا اسی رحمت الله او ما بعد تبدیلا او بدل نکوم کنده الله په ورلو سره دې دی الله او تعالی دا پورا ایک روا دا سر پر لیج دی اللہ دی پر چی بدلور کی اللہ رشتیم تا پا بیان دا رشتی آو دایی رشتیم اللہ توحید بیان کرو اصد دور کی منافقان تا کچر اغار اللہ یا میرا بان کی بدی بان یقین دی اللہ بخورگ میرا بان واپس کر اللہ کتان چی کا پیرانو بی غیر دیم پا غطی دا غطا لم ینالو خیرا آتیل نک مراد پت خیاصل نکرا وکا پا اللہ رمومن قتال وکا پیش اللہ رمومن ترپن جنگ تا وکان اللہ قویان عزیزان عزی اللہ طاقت ور عزیزان غالب واند اللہ دین اس واقعی دا غزوہ بنو قریدہ غالبان واقعی دا بنو قریدہ دا هغه خلکو چې دې د کافران مرسته کړې وه. نبی اسلام په کافرانو تخت نبی اسلام واپس راغی، هغه جنگی لباس یې لرې کړ، فرښتو ته الله راولې سم کښې ده څنګه ناسې دا داسې خلک نه سب شان کوم لارې خوږېږي خوږېږي خو قرآن خدا ته تا داسې کړي قرآن داسې ګوره کته که نه ډډه اوس خیر ده دواړه ملا ماتې ناسې درې واړه بلکې بوډاګان دي ایو خو ځوان بوډا ده دوه د بوډاګان دي انو دې ځای کو دا ذکر کوي چې بنو کر دې اصل کې ویلو هغوی ته چې تاسو رایې مونږ دننه نه جنګ وکړو تاسو بهر دا به ختم وکړو نو نبی اسلام ته خو پته نه دی شه نو نبی صلی اسلام جنګي لباس ته جبریل الفطرا علیه السلام ورته چې تا یا محمد صلی الله علیه وسلم تا جنګي لباس درکړې وایي مونږ خو لا نه درکړې وایي ولې مونږ ته الله وایي چې په بنو کرده باندې ورشي نبی اسلام وایي ښه نبی اسلام در راوته خلکو ته وایي شاید درکړه دا آواز وکړه لا یصلینا احد العطر الا فی بنی قریظه هیڅوک د مازدیګر لمونځ دا نه وایي چې اوره چې ایسار لمونځ وکړو بیا بدو کله کله داسې یو کاري دي چې به لمونځ وروسته کوي بیا نو په هغې کې ویشا به ضرورت وي اوس په هغې کې بیا چې کله دی په لاره تل بیا نور زیړ شه ډوبېده نو بعضې خلکو چې نبی اسلام ویلي دي چې تیز د دي دا هلته لمونځ کوي دا مطلب دا کنایه ده تیزی نه تیزی وکوي مطلب دا نه وایي تاسو لمونځ قضا کوئ په لاره کې نو هغې هغه خپل لمونځ وکړه او بعض خلک وایي چې نه یعنی هغې د الله حکم چې کوم دی ان الصلاة کان علی المؤمنین کتاب موقوتا یعنی نبی اسلام حدیث کې تعویل وکړه پوه شو پرې خبره چې نبی اسلام چې دا ویل نو مطلب دا چې تیز ورشي دا نه وایي چې لمونځ قضا کوي او بعض نبی اسلام هغه حکم وایي چې نه نبی اسلام ټیک هم دکه وایي چې لمونځ دې قضا شي خو هلته به نېغ دی چې نبی اسلام راغی نو نبی اسلام ته وویل چې نبی اسلام د دواړو ته وویل دواړه ټیک دي اوس موږ د غیر مقلینو تپوس کوو چې وایي دغه ډلو کې دواړه کوم یو غلط وه د دواړه د اولاد غیر اولاد فرق وو د پیغمبر د امامانو منځ کې هم د جایز ناجایز فرق نه وي بایي یو وایي دا اولاد دا طریقه دواړه د پیغمبر طریقې خو یو وایي دا بهتر د رفادین بهتر بل وایي رفادین نه کول بهتر دی نو جګړه ورې جوړې د عقیدې خامخا هو د عقیدې باره کې هغې اختلافي مسله دی کوي وکوي جګړه هغې کوي باس مباحثه نو خیر ده بیا په دې باندې ورغلي نو چې ورغلي دي نو په هغې باندې هغوی ویرېدل هغوی مونږ سره سوله وکړې نبی اسلام بیا دا چل وکړه چې وایي ټیک ده سوله کوو هغوی وایي مونږ له سوله وکړي او سعد بن عباده وکړه که سعد بن معاذ غالباً هغه وایي چې ځکه په جاهلیت په زمانه کې دا سعد بن معاذ دا د دوی د بنو کرده والا دا د یو بل خلیف وو نو دوی وایي چې مونږ له دغه فیصله وکړې او دا سعد چې و دی زخمي شو ډېر سخت رګ کاله کسه هغه لګېدل ډېر وینه تتلې وه نو نبی اسلام دوی ورته وایي چې مونږ دغه فیصله نبی اسلام منه بیا نبی اسلام ورپسې وکول لېږله چې ورشي هغه ته وایي چې هغه هغه پروت و هغه دا ویل چې یا الله که چېر دینه بعد په مدینه باندې کافران را دي نو الله مامه مړو چې زه دی مقابله کوم او که نه دی معامله خزونې نور نه شي را دی الله بیا خیر ما واخله دا سوال یې کړو او دا ویل چې الله تر هغې مې مړو چې بنو کورده نه څومه بدل نه دی مونږ سره بیماني وکړه دی درپرده هغې سره دغه کړو کافرانو سره ادې کې د دی د خولې نه د هغه سوال دا خبر کړو دی د خولې نه چې مونږ له بیا فیصله کوي نو نبی اسلام ورته کسان لېږل هغه چې راته ښځو ورته وایي میندو خویندو چې ساد ورته زموږ ملګري پاتې شي نرمي ورسره وکړه هغوی ښه وبکم ورسره چې راغی نو نبی اسلام نو ودرېد په میدان کښې هغې ته یې مخ یله کړه زما پیسه منه وي یا ستا منو نو دی بل نبی اسلام ته یې مخ نه کړه صحابه ته یې مخ وکړه ته زما پیسه منه ټول ورته یوم نو زما پیسه دا ده چې ځوانان ته نه قتل کوي او ماشومان ته نه دغه کوي دا خیدیان کوي او بوډاګان دا ته خیدیان کوي غلامان یې کوي نبی اسلام وایي الحمدلله تا سعد هغه پیسه وکړې په هغې الله رساو د هغې خبره وانزل الذین د دوی لوی لوی قلاګانې دوی دا خیال چې مونږ به قلاګانې بچ کړي لیکن بچ یې نه کړل شي ټول هغې کې ځوانان ته مړه شو وند الله دین داروم ارا کوت کلا کتان چیم دار کرد کوپارو یا دمیم دار کرد وند الله دین داروم ارا کوت کلا کتان دارون چیم دار کرد د کوپار دا علی کتابنا ایم بنو کرده والا من سیاسی مرا کوت کرد کلا گان دینا و قضا پی قلوب مرو او وګور دوه الله پړون د کې یاره د مؤمنانو فریغا تقتلون وجل او تاسو یو ډله اکریان کول هم یو ډله اورز کوم اردام او میراث پر کړه تاسو الله ازمکه دای کورن راغی و مال مال د وردن ازمکه نور ازمکه بدر کی لم ته تو چې تاسو نه پامل کړه نور بدر کی د ایران ازمکه د روز مکه راټول دنیا بدر کی تاسو خپل پلان دی خو بیا بدر کی الله وکال لا ولا کل شین قدیر او د الله پر ځوان قدرت والا زبست خان دوا وکړئ د پنځم خطاب ان شاء الله سبا دعا وکړئ چې الله پاکه موږ د قرآن جدا نه کړي، الله موږ په قرآن پوهې کړي ټوله، چې دلته بیا دی چې ښه په قرآن پوهې خپل ملک کې په خپل علاقې داسې درسونه وکړي او د خلک د الله کتاب ته راوړي.